من اغنیائہم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ مسلمانوں کے اغنیا سے لی جائے گی اور انہی کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی، غیروں کو نہیں دی جا سکتی. البتہ اس کے علاوہ نفلی صدقہ آپ دے سکتے ہیں غیر مسلم. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، اجر اور زکوٰۃ کے علاوہ واجبی صدقہ بھی دیا جائے، کفارے کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں، قسم کا کفارہ ہے مثلا، یا دوسرا کوئی زہار کا کفارہ وغیرہ، وہ بھی نظر کا بھی صدقہ واجب ہوتا ہے، وہ بھی دے سکتے ہیں غیر مسلم جو محتاج ہو اس کو، اور صدقہ الفطر کا بھی اجازت دیتے ہیں، اور نفلی صدقہ تو دے سکتے ہیں. البتہ ایک مسئلہ اور ہے، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں، فقہاء اعظام محدثین، کہ صدقہ کرنا ایسے مشرک اور کافر پر جو محتاج ہو، بشرطے کہ وہ حربی کافر نہ ہو، یعنی ان کافروں میں سے نہ ہو جن کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی ہے، ایسے کافروں کو کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں ہے. مثلا اسرائیلی مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، تو اسرائیلیوں میں کوئی محتاج سے محتاج بھی ہو، بہت محتاج ہو، بھوکا مرتا ہو، مرتا رہے، صدقہ دینا جائز، نفلی صدقہ بھی دینا جائز. ہاں جو ذمی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، انہوں نے معاہدہ کیا ہوا، لڑتے نہیں، جنگ نہیں کرتے، ایسے کافروں کو صدقہ دے سکتے، نفلی صدقہ دے سکتے، زکوٰۃ اجر نہیں دے سکتے، یہ شرط ہے. حربی کافر جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے والے کافر ہیں، جو جنگ کر رہے ہیں، ان میں سے کیسا بھی کوئی کافر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، اس کو صدقہ دینا جائز نہیں، غیر حربی کافر. سورہ ممتحنہ میں اس کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی کہ جنہوں نے تم کو وطن سے نہیں نکالا، ہجرت پر مجبور نہیں کیا، تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. ہاں اللہ منع کرتا ہے جو تم کو وطن سے نکالتے ہیں، تمہارے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں، تمہارے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، ایسے کافروں کے ساتھ کسی قسم کا احسان روا نہیں ہے. یہ تفصیل ہے. باقی یہ معاملہ رہ گیا کافر ہے، تو اللہ نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ، نہیں آپ کے ذمہ ان کو رائے راست پر لانا، یہ ضروری مسلمان ہو جائیں رائے راست، یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. ابو طالب کے بارے میں مجھے باپ کو بڑا افسوس ہوا کہ ابو طالب بڑا خدمت گزار آدمی تھا، ہر حالت میں حضور کا ساتھ دیا، مگر کلمہ نہ پڑا، کفر کی حالت میں مرا، بڑا افسوس ہوا. اللہ نے فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کسی کو منزل مقصود تک پہنچانے کے ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، وہی باطنی استعداد جانتا ہے، تو یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ جیسا دوسری آفان کا تو پھر الناس حتا، یہ تو آپ کو مجبور کر دیں گے کہ لوگ ضرور ہی دائرہ ایمان نہیں، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ دین کو پہنچا دیں لوگوں کے سامنے، واضح کر دیں، حساب لینا ہمارا کام ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ یہ کون مومن، یہ کیوں مومن نہ بنے، یہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایمان کیوں نہیں اختیار کیا، وہ پوچھنے کا اختیار اللہ کی ذات کو، لہذا اگر ایمان نہیں لاتے تو ان کی مرضی، اگر ان میں کوئی محتاج ہے اور حربی کافر بھی نہیں ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، بھوکا مرتا ہے، ننگا ہے، بے شک اس کو صدقہ خیرات دو، زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ دے سکتے، ویسا ہی اجر ملے گا کہ جیسا کہ ایک مسلمان محتاج کو دینے پر اجر ملتا ہے، وہ تو نیت کے ساتھ ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو خدا کی راہ میں، بس اپنے نفسوں کے لیے، خدا کو تو ضرورت نہیں ہے، اس کا اجر تم کو ملے گا، اور تمہارے بنی نوع انسان کی ہمدردی ہو جائے گی، مصلحت پوری ہو جائے گی، فائدہ اجر تم کو ملے گا، اور تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کی خوشنودی کے لیے، لوجہ اللہ، کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی اور مقصد اگر سامنے آئے گا تو صدقہ خراب ہوگا. کسی قسم کوئی مفاد حاصل کرنا ہے یا کوئی ریاکاری ہے، یہ تو نہیں، اللہ کی رضا کہ اللہ راضی ہو جائے، خدا خوش ہو جائے، اس کا فرمان ہے کہ احسان کرو اس کی مخلوق کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ، صدقہ کرتے ہو اور خیرات کرتے ہو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو تم تو اللہ کی رضا کے متلاشی ہو، تو اس واسطے اس میں کوئی حرج نہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے۔ وما تم فکو من خیر، جو بھی تم بھلائی سے، نیکی سے یا مال سے خرچ کرو گے اور خرچ کرو گے، یوفا الیکم، پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان محتاج کو دیا تو پورا بدلہ ملے اور کافر محتاج کو دیا تو پورا بدلہ نہ ملے، نیت خالص ہے اس کا بھی پورا پورا اجر تم کو ملے گا۔ ہاں باقی یہ ہے کہ افضلیت والی بات اور ہوتی ہے، محتاج ایک بے نماز ہے اور ایک نمازی ہے، نمازی کو دینے پر زیادہ اجر ملے گا۔ لا یاکل طعامک الا تر، اختیار، خوشی سے اگر کی کوئی چیز دو، اگر مجبور ہے، بے نمازی ہے، ایک مر رہا ہے بھوک سے، اس کو بھی دو، دینے کا حکم ہے کہ بھوکا نہ مرنے دو، بے نماز ہے تو اپنا بھگتان کرے گا، تم جو نیکی کرو گے تم کو برابر اجر ملے گا۔ فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو بھلائی سے، مال سے، خیرات سے، یوفا الیکم، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تم کو، وان تم لا تظلمون، کسی پر ذرا بھر بھی زیادتی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حق تلفی کر دے یا اس کی نیکی کو ضائع کر دے، ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قانون میں یہ بات ہے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ یہ صدقات اور خیرات ان لوگوں کے لیے، ان فقراء کے لیے ہیں جن کو روک دیا گیا ہے اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، وہ طاقت نہیں رکھتے سفر کرنے کی زمین میں، گمان کرتا ہے ان کو ناواقف آدمی، اغنیا، مالدار، منت تعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے، تعرفہم، تم پہچانو گے ان کو، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے، لا یسلون الناس، نہیں سوال کرتے وہ لوگوں سے، الحافا، لجاجت کے ساتھ، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی خرچ کرو تم مال سے، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ صدقے اور خیرات کے سلسلے میں جو سات باتیں اللہ تعالیٰ نے اس مقام میں بیان فرمائی ہیں، ان میں ساتویں بات یہ ہے، یہ ساتواں امر ہے جو صدقے اور خیرات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ پہلی بات کہ احسان نہ جتلاؤ، دوسری بات یہ ہے صدقہ دے کر ایذا نہ پہنچاؤ، تیسری بات یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو، چوتھی بات یہ ہے کہ پاکیزہ چیز اور حلال چیز خرچ کی جائے خدا کے راستے میں، اور پانچویں بات یہ ہے کہ صدقہ پوشیدہ طور پر بھی دے سکتے ہو اور کھلے طور پر بھی، سامنے بھی، بچرتے کہ نیت ٹھیک ہو۔ نیت یہی ہونی چاہیے کہ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہر حالت کے اندر۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، یہ مسلمان کے ساتھ خصوصیت نہیں رکھتا، ہدایت کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے محروم رکھے، لیکن صدقہ اور خیرات یہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ حربی کافر نہ ہو، یعنی وہ ان کافروں میں سے نہ ہو جو مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں، ذمی ہو یعنی مسلمانوں کے ماتحت رہنے والے یا ان کے ساتھ معاہدہ کر کے رہنے والے، ان کو صدقہ اور خیرات دیا جا سکتا ہے، صرف زکوٰۃ اور عشر ان کو نہیں دی جا سکتی، وہ مسلمان فقراء کے ساتھ مخصوص ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق۔ یہ چھ امور ہو گئے۔ ساتواں معاملہ جو زکوٰۃ کے ساتھ متعلق ہے، صدقات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ مصرف ہے۔ صدقہ اور خیرات کا مصرف کیا ہے، کہاں پر اس کو خرچ کرنا چاہیے، اور بہتر جگہ کون سی ہے کہ صدقہ خیرات اس میں خرچ کیا جائے تو زیادہ اجر کا مستحق ہے اور زیادہ ثواب جس سے مل سکتا ہے، وہ کون سا مصرف ہے۔ تو اللہ تعالی نے یہاں پر وہ مصرف بیان کیا ہے کہ صدقہ اور خیرات کے سب سے زیادہ مستحق یہ لوگ ہیں جن کو اس آیت میں بیان کیا ہے۔ سورہ حشر کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، دوسری آیتوں کے اندر بھی ہے، اور یہاں سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ نے یہ فرمایا للفقراء۔ حقیقت میں صدقہ اور خیرات ان لوگوں کے لیے، وہ زیادہ مستحق ہیں، کون سے لوگ؟ فقراء، محتاج لوگ۔ للفقراء، محتاج لوگوں کے لیے۔ فقیر کا معنی محتاج، جس کے پاس ضرورت کی پورا کرنے کے لیے کوئی سامان موجود نہ ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے زکوٰۃ کے مصرف میں بھی جو آٹھ مدیں شمار کی ہیں، ان میں فقراء اور مساکین دونوں کو شمار کیا۔ فقیر کے بارے میں یہ کہ فقیر زیادہ بدحال ہوتا ہے یا مسکین زیادہ بدحال ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے فقہاء کرام۔ بعض کہتے ہیں مسکین زیادہ بدحال ہوتا ہے، بعض یہ فرماتے نہیں، فقیر زیادہ بدحال ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہے مگر ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ تو ان فقراء کے لیے، ان محتاجوں کے لیے یہ صدقہ اور خیرات زیادہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ یا اے آل ایمان، تم قصد کرو، ارادہ کرو کہ صدقہ خیرات ان فقراء پر صرف کرو جو محتاج ہیں اور نادار ہیں، اور ان کے پاس ضروریات، بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ فقر اصل میں فقار کے لفظ سے نکلا ہوا، فقار کہتے ہیں جس کی کمر کا مورا ٹوٹا ہوا، تو ایسا آدمی ناکارا ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ فقرے جو ہوتے ہیں کچھ کی ہڈی کے، یہ مورے اگر ان میں سے کوئی مورا بھی ٹوٹ جائے تو آدمی ناکارا ہو جاتا ہے، چل پھر نہیں سکتا انسان۔ تو فقیر آدمی بھی ایسا ہی ہے کہ اس کی ضروریات پورا کرنے کا کوئی سامان موجود نہیں۔ تو اے آل اسلام، تم ارادہ کرو اور قصد کرو کہ صدقہ اور خیرات ان لوگوں کو، زیادہ تر ان کو مصرف سمجھو، یہ حقیقی مصرف ہے اس کا۔ فقراء الذین افسروا، کون سے؟ وہ فقراء جن کو روک دیا گیا ہے اللہ کے راستے میں، اور وہ طاقت نہیں رکھتے سفر کرنے کی زمین میں، چل پھر نہیں سکتے اس حالت کے اندر، جو روک دیے گئے ہیں، پابند ہو گئے ہیں، مقید ہو گئے ہیں۔ اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ جو نادار ہوتے ہیں، اس وقت وہ پابند ہوتے ہیں، اگر کمائی کے لیے چلیں پھریں گے تو پھر جہاد رہ جائے گا۔ اور مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں اس کا مصداق سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ پابند ہیں، اس مدرسے میں رہیں گے، وہ پاپ اس حالت میں وہ کام نہیں کر سکتے، چل پھر نہیں سکتے. جو قرآن یاد کرتا ہے یا دینی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ پابند ہے. کمائی کرے گا تعلیم نہیں حاصل کر سکتا، کیوں کمائی کے لیے بھی انسان کو پورا اہتمام اختیار کرنا پڑتا، پوری توجہ آدمی کرتا ہے، کافی وقت لگاتا ہے، مزدوری کرے گا تب بھی، تجارت کرے گا، ملازمت کرے گا، پورا وقت جب تک نہیں خرچ کرے گا تو وہ کام نہیں ہو سکتا. ادھر دین کا کی تعلیم کا کام ہے، جو پورا وقت نہیں لگائے گا وہ قرآن نہیں یاد کر سکتا، نہ دینی تعلیم میں وہ کمال حاصل کر. جو لوگ دونوں چیزیں بیک وقت کرتے رہتے ہیں وہ ناقص رہتے ہیں ہمیشہ، یعنی چلو کمائی بھی کر لیں اور ساتھ تھوڑا سا دین بھی سیکھ لیں، وہ کامل نہیں ہوتے. ان میں ہر ایک چیز یعنی اس کی متقاضی ہے، اس کو چاہتی ہے کہ پورا وقت دیا جائے، اور جدھر وقت دے گا دوسری چیز رہ جائے گی. دین کی تعلیم آسان بات نہیں ہے، اس میں کافی انہماک اور کافی وقت قربان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس حالت میں ساتھ ساتھ وہ کمائی کریں اور ساتھ ساتھ وہ مطلب ہے دین بھی حاصل کریں، وہ کامل نہیں بن سکتے، ناقص رہیں گے، اور ناقص جو ہوتے ہیں وہ پھر نقصان کا باعث بنتے ہیں جب تک کامل نہ ہو. کوئی بھی ناقص الفن آدمی نقصان کا باعث ہوتا ہے، نیم حکیم کہتے ہیں خطرہ جان ہوتا ہے، ایسے ہی نیم ملا خطرہ ایمان ہوگا، وہ گمراہی پھیلائے گا، جب کامل نہیں ہوگا، مکمل دین کی تعلیم نہیں حاصل کرے گا، وہ نقصان کا باعث ہوگا. تو مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ نکمے ہوتے ہیں لوگ. اللہ نے اس کا جواب دیا افسرو، روک دیے گئے اللہ کے راستے، اس وقت دوسرا کام نہیں کر سکتے گی. دوسرا کام کریں گے تو یہ چیز رہ جائے گی، اور یہ کام کریں گے تو دوسری بات لا محالہ رہ جائے گی. اب مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کی امداد کریں اپنے ایمانی جذبے سے تاکہ یہ تعلیم حاصل کریں. مجاہد اگر ہیں اللہ کے راستے میں اور نادار ہیں ان کی بھی مدد کر، ورنہ جہاد رہ جائے گا. دینی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ جو ہیں اگر ان کی امداد نہیں کرو گے وہ رہ جائیں گے دینی تعلیم حاصل کرنے، اور نقصان ہوگا. یہ سب سے زیادہ مستحق یہ لوگ ہیں ہمارے دور میں. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ نکمے ہیں، یہ کمائی کے قابل نہیں. اللہ نے ان کا جواب خود دیا ہے، اوہ شروع کی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ان کو روک دیا گیا، یہ پابند ہو گئے. کمائی کیسے کر سکتے ہیں اس حالت کے اندر؟ کمائی کریں گے تو دین کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. دین کی تعلیم زیادہ توجہ اور انہماک کو چاہتی ہے، حفظ نہیں کر سکتا آدمی، حافظ نہیں بن سکے گا جب تک پورا وقت خرچ نہیں کرے گا، اور عالم نہیں بن سکے گا جب تک کہ پورا وقت قربان نہیں کرے گا اور کافی سال اس پر نہیں صرف کرے گا. یہ احسار کا معنی ہوتا ہے روک دینا، جیسا حج کے احکام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا احرام باندھا اور راستے میں روک دیے. روکنے کی ضرورت ہوتی ہے، بیماری لائق ہوگی، حادثہ ہو گیا، کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، یا دشمن نے آگے سے حملہ کر کے راستہ روک دیا، یا کوئی درندہ آگے آ گیا ایسا کہ جو راستے پر نہیں جانے دیتا، وہ احسار ہو جاتا. اس کے خاص احکام اللہ نے بیان فرمائے، جیسا پہلے گزر چکا ہے. اب وہ نومرے کے لیے جا سکتا ہے، حج کے لیے جا رہا ہوں، اب حج کا موسم ہی اگر وہ گزر گیا تو کیا کرے؟ ایک جانور کسی کے ہاتھ میں بھجوا دے، وہ حرم شریف میں ذبح کر دیا جائے امام ابو حنیفہ کے فتوے کے مطابق، تو اس وقت وہ احرام کھول دے، اور پھر آئندہ جب اس کو موقع ملے گا اس کی قضا کرے گا، قضا اس کے ذمہ آئے گی. حج ہے تب، عمرہ ہے تب. احسار کا معنی روک دینا. جو رکے ہوئے ہیں، یہ صدقات اور خیرات حقیقت میں اور سب سے زیادہ بہتر مصرف ان کا وہ فقراء ہیں جو رکے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، اس حالت میں طاقت نہیں رکھتے سفر کرنے کی. زمین ضرب کا معنی سفر کرنا، چل پھر کر کمائی کرنا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے، فقراء سے مراد بھکاری نہیں ہے، بھکاری ہونا تو عیب کی بات ہے۔ اگر دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں یا مجاہد فی سبیل اللہ ہے تو وہ عزت نفس کے ساتھ رہیں گے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، ناواقف آدمی ان کو مالدار ہی سمجھتا ہے۔ کیوں؟ من التعفف، بوجہ بچنے کے، سوال سے بچتے، سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں۔ تو ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ یہ دولت مند، یہ بات صاف پہنا ہوا، سوال وہ نہیں کرتے۔ جیسا کہ اصحاب صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک کا وہ جو چبوترا بنا ہوا تھا، اوپر اس کے کھجوروں کی چھت پڑی ہوئی تھی، وہ صفا کہلاتا تھا۔ اس میں ایک وقت میں 400 آدمی بھی اکٹھے ہو جاتے اور کم و بیش بھی ہوتے تھے۔ یہ ہر وقت حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اگر جہاد کی ضرورت ہوتی تھی تو حضور ان کو بھیج دیتے تھے، جاؤ، سوال کسی سے نہیں کرتے۔ یہ مانگنے والی نانت جو ہے، کہ جیسا آج کل ہے، نصف امت ساری سوال ہی کرتی، مانگتی تھی، یہ تو بڑی ذلت ہے۔ تعفف، آپ ہی پاک دام سوال نہیں کرتے، سوال کرنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے حضرت میں بڑا مقروض ہو گیا، میری امداد فرمائے، زکات کے مال سے یا صدقے کے مال سے۔ آپ نے فرمایا ہمارے پاس کچھ نہیں، ٹھہر جاؤ یہاں ہمارے پاس، رک جاؤ، جب کوئی سلسلہ آئے گا تو تمہاری بات بھی ہم کریں گے۔ پھر آپ نے مسئلہ سمجھایا، یا قبیصہ ان المسألة لا تحل، یاد رکھو سوال کرنا حلال نہیں ہے کسی شخص کے لیے سوائے تین قسم کے آدم، الا لذی فقر مدکن، ایسے فقر میں مبتلا ہو جائے جو مٹی میں مل جائے، کوئی چیز نہ رہے، یا اس پر کوئی تاوان پڑ جائے، قرضہ کہیں دینا ہو، یا پھر اتنے فاقے میں مبتلا ہو کہ اس کی قوم کے تین آدمی گواہی دیں کہ واقعی یہ آدمی بڑا نادار ہے، اس کے پاس کچھ، اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے۔ ما سوا ذالک، اس کے ما سوا، یا قبیصہ، جو آدمی سوال کرتا ہے، فسحتن، یہ حرام ہے، وہ حرام کھاتا ہے، یا کل ہاسا ہے وہ آسحتن، وہ حرام کھاتا ہے، جائز نہیں۔ پھر جس کے پاس اگر کوئی مال موجود ہے اور پھر وہ سوال کرتا ہے تو حضور نے فرمایا من سالا عن ظہر غنم، مال موجود ہے اس کے پاس پھر وہ مانگتا ہے تو فرمایا کہ وہ قیامت والے دن بہت ذلیل ہوگا، ایسا ذلیل ہوگا، آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا چہرہ نوچا ہوا ہوگا، گوشت نہیں ہوگا اس کو، کیونکہ یہ حرام کماتا ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے، سوال کرنا تو حلال نہیں۔ پھر یہ سوال کرنا جس کے لیے حلال ہے، خطا یوسیب اقوام من سداد من ہے، اتنی مقدار اگر آ جائے کہ اس کا گزران درست ہو جائے، پھر نہیں، اجازت نہیں۔ ہمارے ملک میں اور مشرق میں، سارے مشرق میں، عرب و عجم میں، مسلمانوں کی آبادی میں لوگ مانگتے، بھیک مانگتے، ہوتے ہوئے بھی مانگتے، یہ بالکل اسلام۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں، اقصاب زارہ، وہ پیشے جو مضر ہیں، مضر پیشی، چوری، ڈاکا، یہ قمار، جوا بازی، اور اسی میں تقدی کو بھی شمار کیے، گداگری، یہ اقصاب زارہ میں ہے، جو انسانیت اور تمدن کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ یہ چوری کی طرح، ڈاکے کی طرح، قمار بازی کی طرح، جوا کھیلنے کی طرح گداگری بھی ایسے ہی، اور حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہم سے تو یورپ کے لوگ بھی زیادہ اچھے ہیں، اور موجودہ دور میں اکثر سلطنتیں یورپ کے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا کچھ غیر دائری ہیں، مانگتے نہیں، گورنمنٹوں نے ایسے انتظامات کیے ہوئے۔ برطانیہ کی یہ ہے کہ وہ جو بے روزگار ہوتا ہے اس کو الاؤنس ملتا ہے، جب تک روزگار نہ ملے اس کو باقاعدہ ہفتہ وار اپنا الاؤنس لے لے، اپنا گزران کرے۔ سوال نہیں کرتے. یہ خصلت تو اسلام نے سکھلائی. جرمنی میں ہے، فرانس میں ہے، برطانیہ میں ہے، ہمارے ملک میں نہیں. ہمارے ملکوں کے یعنی حکمران بھی اور سارے مسلمان بھی اتنے بگڑ کر خراب ہو چکے ہیں، آدھی دنیا بھیک مانگنے لگی، بیکاری طرف طرف. حالانکہ یہ عزت نفس کے خلاف، اس کی اجازت نہیں. گداگری جو چوری اور ڈاکی کی طرح مضر پیش ہے، اور یہ کسی طرح بھی روا نہیں. خاص خاص حالات کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے، جو بہت مجبوری، تاوان کسی پر پڑ گیا، حادثہ آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، کسی کا نقصان ہو گیا، یا پھر اتنا وہ نادار ہو گیا کہ کوئی چیز اس کے پاس نہ رہی، وہ بھی اس وقت تک جب تک کوئی حالت ذرا درست ہو جائے، پھر اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ پیشہ ہی بنا کر کے رہ جائے اور ہمیشہ ہی مانگتا پھرے. تو فرمایا ناواقف آدمی ان کو غنی شمار کرنے، سوال تو کرتے نہیں، سوال نہیں کرتے. ترمذی شریف میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی اصحاب صفحہ میں سے تھے، ترمذی شریف کی روایت میں ہے، صحیح حدیث میں ہے، کہ یہ بسا اوقات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر مبارک اور عائشہ صدیقہ کا حجرہ، اس کے درمیان میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا. لوگ آ کر میری گردن پر پاؤں رکھتے تھے، سمجھتے تھے اس کو جنون کا دورہ ہو گیا، حالانکہ ماں بھی اللہ جو، حالانکہ سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں. بیماری بھوک کی وجہ سے یہ حالت تاری ہو جاتی، غشی آ گئی. مانگتے نہیں تھے، پھر بھی کسی نے دے دیا، مالدار لوگ کچھ لا کر کے دے دیتے تھے، دے دیا خوشی سے لے لیا، ورنہ نہیں. سوال والی بات نہیں ہے، یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی، غشی کے دورے پڑ رہے ہیں. یہ اصحاب صفحہ کا حال تھا، عزت نفس کتنی زبردست. تو سوال سے بچنے کی وجہ سے ناواقف آدمی ان کو مالدار خیال کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا بعض آدمی اگر لباس سستہ پہنا ہوا ہے، ضروری نہیں ہے کہ واقعہ کے اندر وہ دولت مند بھی ہو سکتا ہے، عزت نفس کی وجہ سے. اکبر الہ آبادی نے جیسا کہا، یہ دنیا رنج و راحت کا غلط اندازہ کرتی ہے، خدا ہی خوب واقف ہے کسی پر کیا گزرتی ہے. بعض آدمی سفید پوش ہوتے ہیں لیکن اندر سے بیچارے بڑے کھوکھلے ہوتے ہیں، لیکن سوال نہیں کرتے، یہ عزت نفس کے خلاف. آج کل دہریت اور الحاد کا دور ہے، اشتراکی لوگ بھی یہ کہتے ہیں، ہر آدمی کو الخبز بالکرامہ، عزت کے ساتھ روٹی ملنی چاہیے. سوال کی شکل میں جو روٹی ملی تو بڑی تذلیل کی بات، ہر آدمی کے لیے ایسا انتظام ہو کہ اس کو عزت کے ساتھ روٹی نصیب ہو اور وہ اس کے نفس کی تذلیل نہ ہو. سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں کہ ان پر صدقہ اور خیرات کیا جائے. تعفف، پاک دامن ہیں، سوال سے بچنے کی وجہ سے ناواقف آدمی ان کو غنی خیال کرتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ محتاج ہیں. تعارف ہم، تم ان کو پہچانو گے ان کی نشانیوں سے. نشانی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایسے آدمی چہرے لاغر ہوں گے، زردی چھائی ہوئی ہوگی، رونق اگر ہوگی تو ایمان کی رونق ہی ہوگی، نور ایمان کا ہی ظہور ہوگا. باقی ہے کہ جو خوراک جس کو نہ ملے لاغر ہوگا، زردی چھائی ہوئی ہوگی. ایسی نشانی سے تم پہچانو گے ان کو. لا یسلون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. اس میں دونوں باتیں سمجھے، اگر کہیں سوال بھی کریں تو نہایت مجبوری کی وجہ سے، اور پھر لجاجت سے، اصرار سے، جیسا بھکاری لوگ کرتے ہیں، پتن نہیں کرتے. امام ابو بکر جساز فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ الحاق سے مراد یہ نہیں ہے کہ لجاجت سے سوال نہیں کرتے اور ویسے کرتے نہیں، مطلقاً سوال نہیں کرتے. اگر مطلقاً وہ سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ یہ پہلی بات نہ فرماتے. سوال کرتے تو پھر تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نادار ہیں، وہ سوال کرتے نہیں، اس لیے ناواقف آدمی سمجھ رہا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو دولت مند ہوں، سوال کرتے ہی نہیں. الحاح کا معنی لپٹ جانا، لجاجت کرنی، اصرار کرنا، جیسا بھکاریوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چمٹ جاتے ہیں اور چھوڑتے نہیں، طرح طرح کے واسطے دلاتے ہیں اور طرح طرح کے وہ مطلب ہے کہ ایسے چمٹ جاتے ہیں کہ چھوڑتے نہیں. فرمایا یہ نہیں، یہ ساری باتیں ناواقف آدمی ان کو دولت مند خیال کرتا ہے تعفف کی وجہ سے، اور تم ان کو نشانیوں سے پہچانو، لوگوں سے لجاجت کے ساتھ سوال نہیں کرتے. فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ سوال کی حد، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس کے پاس لباس، اپنے رہنے کی جگہ، ضرورت کی باتوں کے علاوہ 200 درہم کی مقدار ہو، اتنی مقدار میں صاحب نصاب بن جاتا آدمی، اس کے لیے سوال کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے سوال کرنا اس کے لیے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ 40 درہم جس کے پاس ہوں، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 50 درہم جس کے پاس ہوں. ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، حضور کا فرمان ہے جس کے پاس 2 ڈنگ کا کھانا موجود ہو اس کے لیے بھی سوال روا دیں. یہ مختلف حالات، ایسے لوگ جو صفا والے ہیں، اگر 2 ڈنگ کا کھانا موجود ہے ان کے لیے روا نہیں ہے سوال کرنا. بعض آدمی یہ کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ اوزار کی ضرورت ہوتی ہے، سامان کی ضرورت ہوتی ہے، 40 درہم، 50 درہم یا 200 درہم سے کم ہو، ان کے لیے سوال کرنے کی گنجائش رہے گی، ورنہ نہیں، حرام ہوگا سوال کرنا. فرمایا وما تم شکو من خیر، اے آل ایمان جو بھی تم مال خرچ کرو، ظاہر ہے کہ یہ صدقے خیرات کے احکام تھے اور اس کے شرائط تھے، اور اس میں آخری بات یہ مصرف بیان، یہ مصرف سب سے زیادہ حقدار ہے، اس پر خرچ کرو، اس سے اجر زیادہ ہوگا. فإن اللہ بھی علیم، یہی بات سمجھائی گئی، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یہ ان لوگوں پر صرف کرنے میں بنسبت دوسروں کے زیادہ فائدہ ہو، کیوں؟ ان کے مقاصد عالیہ، یا جہاد ہے یا دینی تعلیم ہے، مثلا رکے ہوئے ہیں، کمائی کر نہیں سکتے، سوال وہ نہیں کرتے، لجاجت وہ نہیں کرتے، عزت نفس کے ساتھ رہتے ہیں. چنانچہ سلف صالحین جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، امام احمد، ان کے استاد عبدالرزاق ابن حمام، امام ابو یوسف، یہ لوگ کبھی بھی سوال نہیں کرتے. امام بخاری رحمہم اللہ کبھی سوال نہیں، شافی صاحب رحمت اللہ، انہوں نے دور دور تک جا کر علم حاصل کیا، مسافریں کاٹی، بڑے بڑے سفر کیے، پیدل سفر کیے، سوال نہیں کرتے تھے، مانگتے نہیں تھے، بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی. ابن جریر طبری جب گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، ان کی والدہ نے چھوٹے چھوٹے کلچے سے بنا کر 200 کلچہ دے دیا، تو بیٹا یہ ساتھ لے جاؤ. کہتے ہیں میں نے 200 دن انہی کلچوں پر، ایک کلچہ روز لیتا تھا، اس کو کھا کر پانی پی لیتا تھا، بس 200 دن میں نے اس کے ساتھ گزارے. اتنا چھوٹا سا کلچہ جیسا بچوں کے لیے ہوتا ہے، یہ بنا ہوا چھوٹا چھوٹا، دو چار تولے کا بھی نہیں ہوتا، اتنے چھوٹے چھوٹے بنا کر کے لیے 200 دن گزارے ان کے. امام ابن جریر طبری وہی ہیں جنہوں نے قرآن کی سب سے بڑی تفسیر لکھی، 40 سال بغداد میں وہ رہے ہیں اور ہر دن 40 ورق لکھتے تھے. ان کے مرنے کے بعد حساب لگایا گیا تو انہوں نے زندگی میں 500 پاؤنڈ سیاہی استعمال کی. تو ان کا حال مانگتے نہیں، ایسی اعتناد کرنے والے، انہیں لوگوں کے برکات چل رہے ہیں، ورنہ بھکاریوں کی بات ہوتی تو پھر ان کی کیا خیر و برکات. جو بھی تم خرچ کرو مال سے، پس بے شک اللہ تعالی اس کو خوب جانتا ہے، اور وہ نیت، ارادے اور وہ سب مقاصد باطنیہ اور ظاہرہ سب اس کے سامنے، اسی کے مطابق وہ جزا اور بدلہ عطا فرمائے گا. جو لہذا خرچ کرنے کا مد بھی بتلا دیے گا، سب سے بہتر مد یہ ہے، یہاں پر ان مسلمان اپنے صدقات کو، خیرات کو خرچ کریں، بنسبت دوسری مدوں کے ان کو زیادہ اجر اور ثواب نصیب ہو. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات کے وقت اور دن کے وقت سرن پوشیدہ طور پر وعلانیتن اور ظاہری طور پر پس ان کے لیے بدلہ ہے ثواب ہے ان کے رب کے پاس اور نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے الذین یاکلون الربا وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے وہ مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ جس کے حواس کھو دیتا ہے شیطان من المس سے چمٹنے کی وجہ سے ذالکا یہ بات اس وجہ سے ہوگی کہ بے شک ان لوگوں نے کہا ان نمل بے مثل ربا بے شک سوداگری بھی مثل سود کے ہے حالانکہ اللہ تعالی نے سوداگری کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے اور جس کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے فن کا آپس وہ رک گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے اور جو جس نے پلٹ کر کیا بس یہی لوگ ہیں دوزخ والے اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر ناشکر گزار اور گنہگار کو پیچھے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے نماز قائم کی زکات ادا کی ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے صدقے اور خیرات کے متعلق جو سات باتیں کی وہ سب ذکر ہو چکی ساتویں بات للذین اخسروا میں یہ مصرف تھا سب سے زیادہ بہتر مصرف جس پر صدقہ اور خیرات کرنے کا زیادہ اجر ہو سکتا ہے اس کو بیان فرمایا اس کے بعد یہ اگلی آیتوں میں پہلے تو صدقے اور خیرات کی فضیلت کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ سود کی مذمت بیان فرمائی ہے صدقے کے ساتھ ساتھ ہی سود لینے دینے کی سخت مذمت بیان فرمائی ہے اللہ تعالی نے جس طرح صدقے اور خیرات کی بہت فضیلت اور اس کی خوبی بیان فرمائی ہے اسی طرح اس کے بالمقابل سود کی اللہ تعالیٰ نے سخت شدید مذمت بیان فرمائی ہے اور اس کے حرام ہونے کا قانون نازل فرمایا ہے. صدقے اور خیرات سے انسان کو نجات ملتی ہے، اس میں فیاضی پیدا ہوتی ہے، بخل دور ہوتا ہے، بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور بہت سی باتیں اچھے اخلاق کی صدقہ اور خیرات کرنے والے انسان کو حاصل ہوتی ہیں، مکارم میں اخلاق حاصل ہوتے ہیں. تو اس کے بالمقابل سود ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے اخلاق بھی بگڑتا ہے اور بخل کا مادہ انسان میں پیدا ہوتا ہے اور غیر محدود پیمانے پر مال کو جمع کرنے والی بات آتی ہے. صدقہ خیرات میں تو نکالنے والی بات ہے خرچی کرنے، اور سود میں اکٹھا کرنے والی بات پیدا ہوتی ہے، تو اس میں بھی قباحت ہے. پھر یہ ہے کہ حرام چیز کو جمع کرنا، اس سے بھی دین بھی بگڑتا ہے، اخلاق بھی بگڑتا ہے. ہمدردی اور فیاضی کے مادے سے محروم ہوتے ہیں سود خوار ہمیشہ، اور بڑے ظالم ہوتے ہیں سود کھانے والے لوگ، بے حد سنگ دل ہوتے ہیں. صدقے اور خیرات کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور سود لینے دینے سے خدا کی طرف سے لعنت برستی ہے. یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. آپ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، گواہ بننے والے پر، لکھنے والے پر، یہ سب کو اس میں شمار کیا درجہ بدرجہ. اور ادھر صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے انسان پر، خدا کی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں اور فضیلت حاصل ہوتی ہے. لہذا ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان، صدقے اور خیرات کے احکام اور شرائط بھی معلوم ہو گئے اور اس کا مصرف بھی معلوم ہو گیا. ادھر پھر ساتھ سود کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. یہ بالکل آپس میں متضاد چیزیں. پہلے صدقہ اور خیرات کی فضیلت والی بات بیان ہو رہی ہے. الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مالوں خرچ کرتے ہیں رات دن، ظاہر اور چھپا کر، یہ چار ہی حالتیں ہیں، وقت کے اعتبار سے یا رات کا وقت ہوگا یا دن کا وقت ہوگا، حالت کے اعتبار سے یا ظاہری حالت ہوگی یا پوشیدہ حالت ہوگی، ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اس کا بالکل مصداق. کسی کے پاس اگر تھوڑی بات ہے، تھوڑا مال ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چار درہم کہیں آگے، تو انہوں نے ایک رات میں اللہ کے راستے کو خرچ کر دیا، ایک دن کو ایک پوشیدہ طور پر دے دیا، ایک مجمع کے اندر دے دیا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40,000 درہم ملے، تو انہوں نے 10,000 درہم چاروں مواقع میں صرف کر دیے. 10,000 رات کو، 10,000 دن کو، 10,000 مجمع کے اندر 10,000 پوشیدہ طور پر خرچ کر دیے. یہی حال عبد الرحمن ابن عوف کا تھا، جو بڑے تاجر تھے اور بڑے دولت مند تھے. یہی حال حضرت عثمان کا تھا. حضرت عمر کا حال تو خود واضح ہے. تو یہ اس کا مصداق ہے. رات بھی دن بھی صدقہ اور خیرات کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، تو پابند کیا ہو کہ فلاں وقت کیا کرو، رات ہو، دن ہو، مجمع کے اندر ہو یا پوشیدہ طور پر ہو، جو ایسا کریں گے ان کو اجر اور ثواب ملے گا ان کے رب کے پاس، اور آئندہ مستقبل میں پیش آنے والے کسی خطرے سے ان پر خوف نہیں ہوگا، اور گزری ہوئی زندگی میں ان کو کوئی افسوس اور غم نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے نیکی کا کام کیا ہے. غمگین وہ ہوں گے جنہوں نے گزشتہ زندگی میں اچھے کام نہیں کیے اور آگے کا خطرہ سامنے ہوگا, اس سے ڈر پیدا ہوگا, ان میں یہ بات نہیں ہوگی. اب یہ آیت کے الفاظ پڑھ لیں, بالکل واضح بات ہے صدقے اور خیرات کا اللہ کے راستے میں کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا, رات بھی ہو سکتا ہے دن بھی ہو سکتا ہے. اب جو لوگ اس کے لیے جمعہ رات کا وقت مقرر کرتے ہیں یا مہینے کی 11ویں تاریخ کو مقرر کرتے ہیں یا شعبان کی 15ویں تاریخ کو مقرر کرتے ہیں, یہ بات غلط ہے, اصولاً غلط ہے. وہ اللہ